Köpmannagatan nummer 6, Café Myggan. Köpmannagatan är den ursprungliga genomfartsvägen, det vill säga föregångaren till dagens E4, i form av Kustlandsvägen som förr i tiden kommer upp från färjestället vid älven, förbi kyrkan och vidare in på dagens Köpmannagatan. På dagens Köpmannagata har vi ju ett gammalt hus som är Café Myggan idag. Det är ju ursprungligen byggt 1846 och då var det en handlare som hette Erik Magnus Meyer som flyttade hit till Kalix och byggde upp detta hus och ladugård och stolpbodar och allt möjligt. Det var ett tiotal byggnader på den här gården. Och på den här tomten då när han köpte det så fanns det ytterligare en liten stuga. Och i försäkringshandlingen där så sägs det att denna stuga är byggd, den var 50 år gammal då när de tog försäkringen, så den är byggd omkring 1780 denna stuga och den står fortfarande kvar intill den här Café Myggangården idag. Den här Erik Magnus Meyer var ju en lite intressant person. Han var ju som sagt handlare, möjligen var han också apotekare. Han blev kompanjon med första byggaren på Karlsborg, Carl Emil Gröndén. De var kompanjoner och köpte ett område uppe i Rödet där de skulle uppföra en såg. Men nu gick ju denna Erik Magnus Meyer i konkurs och som det står i husförslängden när han flyttade till Kalifornien. Gården kom att köpas upp av handelsfirman Betzén, Hummel & Company och de i sin tur förbättrade den här gården. De byggde på ytterligare en våning så den är ju den är två våningar, det var ursprungligen bara en våning. Och den är ju i ganska ursprungligt skick idag. Man har tagit bort farstukonstruktionen som låg mot Köpmannagatan, den är borta tyvärr, men eller så är den ganska ursprungligt skick. Företaget Betzén, Hummel & Company utvecklas genom att unge Johan August Bergman går in som delägare med det nya företagsnamnet Bergman, Hummel & Company, stöttad av sin far, den inflytelserike grosshandlaren Johan Bergman Olsson. Detta företag köper och etablerar sågar, bland annat vid Gyljen, Yttermorjärv, och lägger grunden till dagens storindustri vid Karlsborg, längre ut vid mynningen av Kalix älv. Kanske kan man säga att den tidiga grunden till deras affärsimperium läggs i fastigheten vid Köpmannagatan nummer 6. Den lilla röda stugan som ligger jämte gatan är kanske för övrigt en av de ursprungliga kyrkstugorna från kyrkostaden som aldrig flyttats. Fortsätt fram till nästa gatkorsning där Köpmannagatan möter Torggatan där vi ska vika av till vänster. Men innan dess, titta lite extra på Hotell Gestis som ligger på andra sidan Torggatan.